ความในตอนที่แล้วยังกล่าวถึงบทความที่4เรื่องจากต้นสายถึงปลายทางเป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกหรือทางสายกลางโดยแจกแจงตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติจนถึงปลายทางได้กล่าวจบในหัวข้อย่อยที่ 4.3 วิมุตติย่อมปรากฏแก่ผู้มีวิปัสสนาปัญญาบริบูรณ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาในหัวข้อย่อยต่อไปของหัวข้อที่4จากปลายทางถึงต้นทางของการปฏิบัติธรรมและหัวข้อต่อไปของบทความที่4ในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณช่วงเวลาต่อจากนี้ 4.4 ปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิด ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวิปัสสนาปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาหรือการตามรู้รูปนามของตนเองตามความเป็นจริงซึ่งผู้ปฏิบัติจะตามรู้รูปนามของตนเองตามความเป็นจริงได้ถ้าจิตมีสัมมาสมาธิคือมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวหรืออยู่กับกายกับใจแต่ถ้าจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตย่อมหลงไปรู้อารมณ์อันเป็นสมมุติบัญญัติหรือหลงไปรู้อารมณ์ภายนอกทั้งปวงหรือแม้กระทั่งหลงไหลเข้าไปเพ่งจ้องจมแช่อยู่กับอารมณ์รูปนามอันมีลักษณะเป็นการเพ่งอารมณ์หรืออารัมมณูปนิชฌานไม่ใช่การรู้ลักษณะหรือลักขณูปนิชฌานอันเป็นวิธีการเจริญวิปัสสนาผู้ปฏิบัติย่อมไม่สามารถจะตามรู้ลักษณะของกายและใจของตนเองได้จึงไม่มีทางที่จะเกิดวิปัสสนาปัญญาหรือความรู้ถูกเข้าใจถูกว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามก่อนที่จะกล่าวถึงสัมมาสมาธิต่อไปนั้นผู้เขียนขอแทรกกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสติสัมมาสมาธิกับการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดวิปัสสนาปัญญาอันเป็นตัวสัมมาทิฏฐิสักเล็กน้อยพระธรรมเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกันเกิดขึ้นมาทำงานร่วมกันถ้าเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างธรรมเหล่านี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสภาวะของธรรมเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือในหลักคำสอนทางพระอภิธรรมมีอยู่ว่าการเจริญวิปัสสนาต้องรู้อารมณ์ปรมัตถ์ซึ่งเป็นคำสอนที่ถูกต้องแล้วแต่ผู้เขียนมีข้อสังเกตส่วนตัวว่าแม้การเจริญวิปัสสนาจะต้องรู้อารมณ์ปรมัตถ์ก็จริงแต่การรู้อารมณ์ปรมัตถ์ไม่จำเป็นต้องเป็นการเจริญวิปัสสนาเสมอไปต้องมีวิธีรู้อารมณ์ปรมัตถ์ที่ถูกต้องด้วยจึงจะเป็นการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงมิฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นเพียงการหลงเพ่งอารมณ์ปรมัตถ์ก็ได้ซึ่งวิธีรู้อารมณ์ปรมัตถ์ที่ถูกต้องจำเป็นต้องมีทั้งสติที่ถูกต้องหรือสัมมาสติสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธิและปัญญาที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิกล่าวคือสัมมาสติคือความระลึกชอบต้องเกิดขึ้นเองโดยผู้ปฏิบัติไม่ได้จงใจทำให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิคำว่าเกิดขึ้นเองนี้ไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆสติก็เกิดขึ้นเองได้แต่หมายความว่าสติเกิดขึ้นเพราะมีเหตุให้เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นตามใจของผู้ปฏิบัติดังที่จะกล่าวต่อไปในข้อ 4.7 สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจะต้องเกิดร่วมกับจิตในฝ่ายกุศลเท่านั้นจิตที่มีสัมมาสมาธิจึงต้องมีคุณสมบัติของจิตในฝ่ายกุศลครบถ้วนคือมีความเบาความอ่อนความไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำความคล่องแคล่วความซื่อตรงในการรู้อารมณ์เป็นต้นและจิตจะต้องไม่หลงคลาดเคลื่อนไปสู่อารมณ์บัญญัติและไม่ไหลไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ทางทวารทั้ง6 ด้วยแรงผลักดันของตัณหาและทิฏฐิสัมมาสมาธินี่แหละจะเป็นเครื่องสร้างความสมดุลทางจิตใจคือเมื่อสติระลึกรู้อารมณ์นั้นสติจะจับเข้ากับอารมณ์ถ้าขาดสัมมาสมาธิจิตจะถลำเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์กลายเป็นการเพ่งอารมณ์หรืออารัมมณูปนิชฌานอันเป็นการทำสมถกรรมฐานแต่ถ้ามีสัมมาสมาธิจิตจะสักว่ารู้อารมณ์เหมือนคนที่ดูละครอยู่นอกเวทีโดยไม่กระโจนเข้าไปจับและจมแช่อยู่กับอารมณ์จึงจะเปิดทางให้ปัญญาเข้าใจลักษณะความเป็นจริงของรูปนามหรือทำวิปัสสนาได้ส่วนสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบอันเป็นเรื่องของปัญญาหรือสัมปชัญญะจะมีลักษณะไม่หลงรู้และเข้าใจสภาวธรรมตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างเช่นผู้ปฏิบัติอาจจะเห็นความโกรธเกิดขึ้นในจิตแล้วเพ่งจ้องใส่ความโกรธนั้นทำอย่างนี้ความโกรธอาจจะไม่ดับไปแต่อาจจะตั้งอยู่ต่อหน้าต่อตาดังเดิมหรืออาจจะหดตัวไหลลึกเข้าไปภายในซึ่งผู้ปฏิบัติมักจะหลงตามดูลึกเข้าไปอีกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้ปฏิบัติขาดทั้งสติและสัมมาสมาธิถ้าสติที่แท้จริงเกิดขึ้นกิเลสจะต้องดับทันทีเพราะสติกับกิเลสเกิดร่วมกันไม่ได้และในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของกิเลสที่เพิ่งดับไปนั้นจิตจะต้องมีสัมมาสมาธิคือมีความตั้งมั่นเป็นอิสระไม่หลงไปกับความคิดหรืออารมณ์จึงจะเกิดมีปัญญารู้ลักษณะของจิตที่มีโทสะที่เพิ่งดับไปนั้นว่าเคยมีแล้วไม่มีเป็นต้นถ้าเราเข้าใจลักษณะการทำงานร่วมกันของสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมปชัญญะหรือปัญญาดีแล้วจะทราบชัดว่าสัมมาสติทำหน้าที่ระลึกได้ว่ามีสภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งปรากฏขึ้นทางกายหรือทางใจระหว่างนั้นจิตจะต้องมีสัมมาสมาธิคือต้องตั้งมั่นไม่หลงถลำไปรวมหรือจมแช่อยู่กับอารมณ์ที่สติสักว่าระลึกรู้เข้าเป็นการรู้อารมณ์อย่างเป็นตัวของตัวเองไม่หลงไปกับการรู้แล้วปัญญาจึงจะเกิดขึ้นได้คือเกิดความเข้าใจความเป็นจริงหรือลักษณะอันเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์รูปนามที่สติไประลึกรู้เข้าหากสติไประลึกรู้อารมณ์แล้วจิตขาดสัมมาสมาธิจิตจะถลำเข้าไปเพ่งจ้องอารมณ์หรือตามรู้อารมณ์ไปจนลืมตัวอย่างนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้จะรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้แต่ก็เป็นการเห็นอย่างคนที่ตกน้ำแล้วเห็นสิ่งของที่ลอยอยู่ในน้ำไม่ใช่คนที่ยืนอยู่บนบกแล้วเห็นสิ่งของลอยอยู่ในน้ำการรู้สองลักษณะนี้คล้ายกันสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเรื่องจิตสิกขาจนจิตเกิดความตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจริงๆแต่แตกต่างกันมากสำหรับคนที่เคยศึกษาเรื่องจิตจนรู้จักลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นรู้อารมณ์อย่างไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ซึ่งแตกต่างเป็นอย่างมากกับจิตที่กระโจนเข้าไปมีส่วนได้เสียกับอารมณ์สำหรับเรื่องของสัมมาสมาธิมีแง่มุมที่ควรทราบเพิ่มเติมดังนี้คือ 4.4.1 ความหมายของสมาธิ ก่อนที่จะกล่าวถึงประเภทและการทำงานของสัมมาสมาธิอันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพวกเราควรทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าสมาธิซะก่อนดังนี้องค์ธรรมของสมาธิได้แก่เอกัคคตาเจตสิกคือความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอกัคคตาเจตสิก 1. มีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะ 2. มีการรวบรวมสหชาตธรรมเป็นกิจคือสมาธิเป็นที่รวมของสภาวธรรมที่เกิดร่วมกันเช่น ็นที่รวมองค์ทั้ง7ของมรรคให้ทำกิจร่วมกันในการรู้รูปนามตามความเป็นจริงจนเกิดอริยมรรคขึ้นเป็นต้น 3. มีความสงบหรืออุปสมะเป็นผลและ 4. มีสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเอกคตาเจตสิกเป็นเจตสิกหรือเป็นสภาวะธรรมที่ประกอบกับจิตชนิดที่เรียกว่าสัพพจิตตสาธารณเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกชนิดที่เกิดทั่วไปกับจิตทุกดวงจึงเกิดขึ้นได้แม้ในขณะที่จิตเป็นอกุศลดังนั้นพวกเราจึงควรระมัดระวังในเรื่องการทำสมาธิกันให้ดีเพราะไม่จำเป็นว่าถ้าทำสมาธิได้แล้วจะเกิดปัญญาเสมอไปต้องเป็นสัมมาสมาธิเท่านั้นจึงจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาส่วนสมาธิประเภทที่เกิดร่วมกับอกุศลเช่นเกิดร่วมกับโมหะคือสมาธิประเภทลืมเนื้อลืมตัวหรือจิตเที่ยวฟุ้งซ่านออกไปรู้อะไรอะไรภายนอกและสมาธิที่เกิดร่วมกับโลภะคือสมาธิประเภทเพลิดเพลินยินดีไปกับความสุขความสงบสมาธิเหล่านี้ไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดปัญญาได้มีแต่จะกดทวงปิดกั้นการเจริญปัญญาเสียด้วยซ้ำไป สี่จุดสี่จุดสองประเภทของสมาธิ สมาธิจำแนกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสมาธิธรรมดาโดยทั่วไปหรือมิจฉาสมาธิกับสมาธิในองค์มรรคหรือสัมมาสมาธิสมาธิธรรมดาหรือมิจฉาสมาธิไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเลวในตัวของมันเองเพราะสมาธิสามารถเกิดขึ้นกับจิตที่เป็นอกุศลก็ได้และเกิดขึ้นกับจิตที่เป็นกุศลแต่ขาดปัญญาก็ได้ความหมายของสมาธิประเภทนี้มีตั้งแต่อย่างกว้างคือ 1. หมายถึงเอกคตาเจตสิกที่ทำให้จิตทุกดวงสามารถรู้อารมณ์ได้เพียงอย่างเดียวคือทำให้จิตจับหรือตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ได้เพียงอย่างเดียวเช่นจิตที่ทำหน้าที่ฟังก็ฟังได้อย่างเดียวคือรู้เสียงได้อย่างเดียวจะคิดไม่ได้เป็นต้นสมาธิในความหมายนี้เกิดร่วมกับจิตได้ทุกดวงทุกประเภทเพื่อนนักปฏิบัติบางท่านจึงมองข้ามความสำคัญของสัมมาสมาธิเพราะไปคิดว่าเอกคตาเจตสิกคือสัมมาสมาธิจึงเห็นว่าแม้ไม่ต้องอบรมสัมมาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิอยู่แล้วความจริงถ้าสัมมาสมาธิเกิดได้ง่ายอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็คงไม่ต้องทรงสอนเรื่องจิตสิกขาเอาไว้เลยในความเป็นจริงสัมมาสมาธิไม่ได้เป็นเพียงเอกคตาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงหากแต่มีลักษณะเฉพาะบางประการซึ่งยากมากที่จะเกิดขึ้นได้และ 2. ความหมายของสมาธิในอีกลักษณะหนึ่งก็คือการที่จิตตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับการงานอันใดอันหนึ่งเช่นตั้งมั่นในการอ่านหนังสือทำให้อ่านได้รู้เรื่องเป็นอย่างดีและตั้งมั่นในการขับรถทำให้ขับได้ดีเป็นต้นสมาธิในลักษณะนี้แหละที่ทำให้พวกเรามักพูดกันว่าวันนี้จิตมีสมาธิวันนี้จิตไม่มีสมาธิหรือพูดว่าเด็กคนนี้มีสมาธิสั้นส่วนเด็กอีกคนหนึ่งมีสมาธิดีเป็นต้นสมาธิในความหมายนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลากับจิตทุกดวงแต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกต้องพัฒนาให้มีขึ้นอย่างไรก็ตามสมาธิอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่สัมมาสมาธิอีกเช่นกันแต่เป็นสมาธิอย่างโลกโลกธรรมดาธรรมดาและเอาไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่กับโลกเท่านั้นเองยังมีสมาธิอีกอย่างหนึ่งคือสัมมาสมาธิซึ่งเป็นสมาธิในองค์มรรคสมาธิประเภทนี้แหละที่เราต้องสนใจศึกษาและพัฒนาขึ้นมาให้ได้ลักษณะสำคัญของสัมมาสมาธิก็คือ 1. ้องเกิดร่วมกับจิตในฝ่ายกุศลเท่านั้นจะเกิดร่วมกับอกุศลจิตไม่ได้เลยเรื่องของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผู้ใดศึกษาลักษณะของจิตจนจำแนกได้ว่าจิตในขณะใดเป็นกุศลหรืออกุศลจะพบความจริงที่น่าตกใจว่าในแต่ละวันกุศลจิตเกิดได้น้อยเหลือเกินแม้แต่ในเวลาที่เราทำบุญตักบาตรกระทั่งทำสมาธิและวิปัสสนาจิตก็ยังมักจะมีอกุศลแทรกอยู่ด้วยซ้ำไปทั้งนี้จิตที่เป็นกุศลจะมีลักษณะรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างเบาอ่อนโยนไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำคล่องแคล่วว่องไวและรู้อารมณ์อย่างซื่อตรง 2. ต้องเกิดร่วมกับองค์มรรคที่เหลืออื่นๆทั้งหมดจะเกิดโดดๆไม่ได้เช่นถ้าขาดสติก็มีสัมมาสมาธิไม่ได้หรือถ้าขาดสัมปชัญญะหรือสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาสมาธิไม่ได้เป็นต้นในขณะที่สมาธิโดยทั่วไปไม่ต้องเกิดร่วมกับองค์มรรคอื่นๆเช่นคนที่จดจ่อจะจ้องยิงคนอื่นให้ตายเขาจะมีสมาธิในการยิงแต่ไม่มีสติปัญญารู้ทันจิตที่เป็นอกุศลของตนเป็นต้น 3. ต้องเป็นความตั้งมั่นของจิตในระหว่างที่รู้อารมณ์ปรมัตถ์เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์รูปนามจะไปตั้งมั่นในการรู้อารมณ์บัญญัติไม่ได้กล่าวอีกในหนึ่งจิตจะต้องไม่ฟุ้งซ่านคลาดจากอารมณ์รูปนามไปหลงอารมณ์บัญญัติและ 4. ความตั้งมั่นนั้นเป็นความตั้งมั่นอย่างเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ถลำเข้าไปตั้งจมแช่อยู่กับอารมณ์ที่สติไประลึกรู้เข้าเพราะถ้าถลำก็เป็นการเพ่งอารมณ์หรืออารัมมณูปนิชฌานอันเป็นเรื่องของการทำสมถะแต่ถ้าไม่ถลำจิตจะมีลักษณะสักว่ารู้อารมณ์และสติจะมีลักษณะสักว่าระลึกรู้อารมณ์อันเป็นการทำลักขณูปนิชฌานหรือการรู้ลักษณะอันเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์รูปนามซึ่งเป็นวิธีของการเจริญวิปัสสนาจิตจะมีสภาพเปรียบเหมือนคนที่ยืนดูละครอยู่นอกเวทีละครหรือเหมือนคนที่ยืนอยู่ขอบบ่อแล้วมองดูสิ่งของก้นบ่อขอให้เพื่อนนักปฏิบัติสังเกตถ้อยคำสองประโยคต่อไปนี้ให้ดีคือ 1. การที่จิตถลำเข้าไปตั้งมั่นเกาะรวมหรือนิ่งแช่อยู่กับอารมณ์กับ 2. การที่จิตมีความตั้งมั่นในขณะที่สติสักว่าระลึกรู้อารมณ์รูปนามถ้าเข้าใจความแตกต่างระหว่างถ้อยคำสองประโยคนี้ได้ก็จะจำแนกมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิออกจากกันได้มิจฉาสมาธินั้นจะมีลักษณะที่จิตจดจ่อและถลำเข้าไปรวมอยู่กับอารมณ์อย่างลืมเนื้อลืมตัวโดยไม่คลาดเคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นส่วนสัมมาสมาธิมีลักษณะที่ทำให้จิตเป็นอิสระจากอารมณ์อยู่ต่างหากจากอารมณ์ในระหว่างที่สติสักว่าระลึกรู้อารมณ์รูปนามโดยไม่ต้องจงใจรู้โดยจิตไม่ถลำเข้าไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์อันเป็นการกระทำด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิจิตจึงเป็นมหากุศลจิตและมีลักษณะสักว่ารู้ไม่หลงรู้และไม่หลงเข้าไปแทรกแซงอารมณ์และสามารถรู้อารมณ์รูปนามตามความเป็นจริงอันเป็นการเจริญวิปัสสนาได้สัมมาสมาธิเป็นตัวเปิดทางให้เกิดปัญญารู้ลักษณะของรูปนามตามความเป็นจริงได้พูดง่ายๆก็คือสัมมาสมาธิทำให้จิตไม่ถลำเข้าไปรู้หรือเข้าไปจมแช่หรือวิ่งตามอารมณ์ที่สติเข้าไประลึกรู้เข้าจนไม่สามารถเกิดปัญญาเข้าใจลักษณะอันเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์รูปนามได้ ในขณะที่สมาธิโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นการส่งจิตเข้าไปเพ่งอารมณ์ซึ่งมักจะเป็นอารมณ์บัญญัติโดยจิตจะถลำเข้าไปแช่นิ่งอยู่กับอารมณ์ด้วยแรงผลักดันของตัณหาและทิฏฐิเช่นเมื่อเกิดความอยากจะอ่านหนังสือก็มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการอ่านและคิดเรื่องหนังสือนั้นเมื่อเกิดความอยากจะฟังดนตรีก็มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการฟังนั้นเมื่อเกิดความอยากคิดจิตก็จดจ่อและหลงเข้าไปในโลกของความคิดและเมื่อเกิดความอยากจะปฏิบัติธรรมก็เกิดการส่งจิตไปจดจ่อเพ่งจ้องอารมณ์อันใดอันหนึ่งที่เชื่อว่าการรู้อารมณ์อันนั้นหรือรู้ด้วยวิธีการอย่างนั้นคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเป็นต้นและไม่เพียงแต่เพ่งอารมณ์บัญญัติเท่านั้นแม้กระทั่งอารมณ์รูปนามก็ยังอุตส่าห์นำมาเพ่งกันจนได้เช่นพอความโกรธเกิดขึ้นในใจก็เอาจิตเพ่งใส่ความโกรธจิตในขณะนั้นจึงเป็นอกุศลคือมีโมหะได้แก่การที่ไม่รู้ทันสภาวะธรรมว่ากำลังหลงเพ่งและมีโทสะหรือไม่พอใจความโกรธอยากให้ความโกรธดับไปเป็นต้นหรือบางท่านก็เพ่งกายคือตรึงความรู้สึกนิ่งไว้กับกายที่เคลื่อนไหวไปมาสภาวะขณะนั้นจะมีลักษณะกายไหวแต่ใจนิ่งสนิทอยู่ได้นานๆเป็นต้นได้กล่าวแล้วว่าสมาธิมีอยู่สองประเภทคือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิคราวนี้จะกล่าวให้เพื่อนนักปฏิบัติฟังต่อไปอีกว่าสัมมาสมาธิยังจำแนกออกไปตามระดับของความตั้งมั่นในอารมณ์ได้อีก3ระดับคือคณิกะสมาธิเป็นความตั้งมั่นชั่วขณะของจิตในการรู้อารมณ์รูปนามซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลา 2. อุปจารสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการรู้ปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์แต่ยังไม่สงบแนบแน่นถึงระดับฌานและ3อัปปนาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการรู้ปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์มีความสงบแนบแน่นถึงระดับฌานซึ่งยังแยกออกไปได้เป็นรูปฌานกับอรูปฌานบุคคลผู้มีตัณหาจริตคือผู้ที่มีความอยากในอารมณ์มากๆเหมาะสมที่จะเจริญสติด้วยการตามรู้กายสมควรฝึกฝนอบรมจิตให้ได้อัปปนาสมาธิซึ่งมีลักษณะที่จิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีปีติสุขอุเบกขาเอกคตาหรืออย่างน้อยก็ควรทำอุปจารสมาธิให้ได้เมื่อจิตถอดถอนออกจากสมาธิจิตจะเกิดมีธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติรู้ที่ตั้งมั่นเด่นดวงแยกออกจากอารมณ์นักปฏิบัติบางท่านนิยมเรียกว่าจิตผู้รู้จากนั้นจึงตามรู้ลักษณะของรูปกายโดยมีจิตผู้รู้ย่อมจะเห็นในทันทีว่ากายเป็นรูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ถ้าไม่อบรมจิตจนเกิดจิตผู้รู้เมื่อสติระลึกรู้กายก็มักจะกลายเป็นการเพ่งกายเช่นเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งกายทั้งกายที่กำลังยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นในคัมภีร์อัตถกถาท่านจึงสอนว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับสมถญาณิกคือผู้ที่ทำฌานซะก่อนแล้วค่อยเจริญวิปัสสนาคือมีสติระลึกรู้รูปในภายหลังจึงจะเห็นลักษณะของรูปได้ชัดเจนส่วนบุคคลผู้มีทิฏฐิจริตคือผู้คิดมากเหมาะสมที่จะเจริญสติด้วยการตามรู้จิตโดยให้หัดสังเกตความรู้สึกและอาการของจิตอยู่เนืองๆต่อมาเมื่อความรู้สึกหรืออาการของจิตอย่างใดที่จิตจดจำได้แม่นยำแล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วจิตจะตั้งมั่นมีคณิกะสมาธิขึ้นเองชั่วขณะเพียงเท่านี้ก็จะเห็นลักษณะของจิตที่เพิ่งดับไปเป็นการเจริญวิปัสสนาได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องทำฌานก่อน ในคัมภีร์อรรถกถาท่านจึงสอนว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสมกับวิปัสสนาญาณิกคือผู้ที่เจริญปัญญาไปก่อนแล้วจิตก็เกิดสมาธิแนบแน่นทีหลังกระทั่งอัปปนาสมาธิก็เกิดขึ้นได้เองพร้อมๆกับอริยมรรค สี่จุดสี่จุดสามบทบาทของสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำคัญถึงขนาดเป็นหนึ่งในสามของบทเรียนทางพระพุทธศาสนาคือเรื่องจิตสิกขาเป็นสิ่งที่เพื่อนชาวพุทธจำเป็นต้องศึกษาให้ท่องแท้อีกบทเรียนหนึ่งทีเดียวเมื่อใดจิตมีสัมมาสมาธิคือมีความตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจตนเองเมื่อนั้นย่อมมีการเจริญวิปัสสนาแม้ไม่จงใจจะเจริญวิปัสสนาเพราะเมื่อจิตไม่หลงไปสู่อารมณ์บัญญัติทางทวารทั้ง6จิตย่อมจะรู้กายรู้ใจเมื่อรู้กายรู้ใจหรือรูปนามได้แล้วถึงไม่พยายามจะเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นอยู่วันยังค่ำแต่ถ้าเมื่อใดจิตไม่ตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจลืมกายลืมใจเมื่อนั้นย่อมไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้เพราะไม่สามารถจะรู้อารมณ์รูปนามได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเจริญวิปัสสนาและวิปัสสนาปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดถ้าจะกล่าวอีกในหนึ่งซึ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นก็กล่าวได้ว่าการเจริญวิปัสสนาเป็นการเจริญมรรคปฏิปทาหรือปุพพากมรรคอันเป็นต้นทางให้เกิดอริยมรรคเครื่องมือในการใช้เจริญปุพพากมรรคมีอยู่เป็นอันมากได้แก่องค์ธรรมในฝ่ายการตรัสรู้ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์แห่งมรรคทั้ง7ที่เหลือเช่นสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปปะสัมมาสติและสัมมาวายามะเป็นต้นสัมมาสมาธินี่แหละทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในขณะที่รู้อารมณ์รูปนามและทำให้องค์มรรคทั้ง7ที่เหลือพร้อมทั้งเจตสิกธรรมในฝ่ายที่สนับสนุนการตรัสรู้สามารถประชุมลงที่จิตเพื่อช่วยกันทำงานสนับสนุนจิตให้เกิดปัญญารู้รูปนามตามความเป็นจริงได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงกล่าวได้ว่าปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาหรือการตามรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิในชั้นนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องสัมมาสมาธิแต่เพียงเท่านี ้ 4.5 สัมมาสมาธิมีความสุขอันเนื่องมาจากความมีสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิด เมื่อเราทราบกันแล้วว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคราวนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าก็แล้วสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิเรามากล่าวถึงเหตุให้เกิดสมาธิโดยทั่วไปกันซะก่อนคัมภีร์พระอภิธรรมสอนว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิดังนั้นถ้าปรารถนาจะให้จิตเกิดสมาธิก็ต้องทำให้จิตเกิดความสุขขึ้นซะก่อนแต่พวกเรานักปฏิบัติมักเชื่อกันว่าเมื่อจิตมีสมาธิแล้วจิตจะมีความสุขทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความสุขต่างหากที่ทำให้จิตมีสมาธิหรือมีความตั้งมั่นหรือมีความไม่ฟุ้งซ่านส่วนผลของสมาธิก็คือจิตจะสงบชั่วคราวจากกิเลสหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาท่านเคยกล่าวสอนอยู่เนืองๆว่าสมาธิเกิดเมื่อหมดความตั้งใจ ส่วนวิปัสสนาเกิดขึ้นเมื่อหมดความคิดท่านหมายความว่าถ้าต้องการจะทำสมาธิก็ให้มีสติระลึกรู้อารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งไปอย่างสบายสบายอย่าอยากให้สงบและอย่าพยายามกดข่มบังคับจิตให้สงบเพราะยิ่งกดข่มบังคับจิตจะยิ่งเป็นทุกข์และไม่สงบคำสอนของท่านสอดคล้องกับคำสอนในตำราพระอภิธรรมนั่นเองดังนั้นถ้าต้องการให้จิตเกิดสมาธิก็ต้องทำจิตใจให้มีความสุขเสียก่อนซึ่งอาจจะทำได้ด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าหรือระลึกถึงลมหายใจอย่างสบายสบายและผ่อนคลายไม่นานจิตก็สงบส่วนสัมมาสมาธินั้นก็เกิดจากความสุขเช่นกันซึ่งผู้เขียนขอจำแนกการอธิบายออกเป็นสองส่วนดังนี ้ 4.5.1 สัมมาสมาธิสำหรับสมถญาณิก ผู้เป็นสมถญาณิกจำเป็นต้องทำสัมมาสมาธิในระดับของอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นฐานสำหรับการเจริญวิปัสสนาต่อไปและการที่จิตจะเกิดอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิได้นั้นก่อนอื่นผู้ปฏิบัติจะต้องหาอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตของตนเสียก่อนซึ่งได้แก่อารมณ์บัญญัติที่เมื่อมีสติไประลึกรู้อารมณ์อันนั้นแล้วจะทำให้จิตมีความสุขเมื่อเลือกอารมณ์ที่เหมาะสมได้แล้วจึงทำสมถกรรมฐานด้วยการมีสติระลึกรู้อารมณ์นั้นเพียงอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องให้ระลึกไปอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องสนใจว่าจิตจะสงบหรือไม่ถ้ารู้อารมณ์ที่เหมาะสมด้วยวิธีการที่ถูกต้องแล้วโอกาสที่จิตจะเกิดความสงบในระดับของอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิก็มีทางที่จะเป็นไปได้ผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาว่าตนมีจริตใดใน6จริตคือราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตและวิตกจริตเมื่อทราบจริตแล้วจึงพิจารณาถึงอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมในการทำสมถกรรมฐานต่อไปเช่นผู้มีราคะจริตควรพิจารณาอสุภกรรมฐานผู้มีโทสะจริตควรเจริญเมตตาและผู้มีโมหะจริตควรเจริญอานาปานสติเป็นต้นเรื่องนี้หาอ่านรายละเอียดได้จากคัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่ผู้เขียนจะไม่นำมากล่าวไว้ในที่นี้เพราะเป็นเรื่องที่ยืดยาวและมีรายละเอียดมากอย่างไรก็ตามขอเรียนว่าการเลือกอารมณ์กรรมฐานให้ถูกจริตเป็นสิ่งที่ยากมากนอกจากการพิจารณาตามตำราและการรับฟังคำแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องใช้การลองผิดลองถูกของผู้ปฏิบัติเองด้วยว่าทำอย่างไรจิตจึงจะสงบเคยมีตัวอย่างเกี่ยวกับความยากในการกำหนดอารมณ์ของสมถกรรมฐานมาแล้วในครั้งพุทธกาลเช่นมีช่างทองคนหนึ่งมาบวชในสำนักของท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรพิจารณาว่าพระอดีตช่างทองรูปนี้เป็นพวกรักสวยรักงามและอยู่ในวัยหนุ่มแน่นน่าจะมีราคะจริตจึงเหมาะที่จะเจริญอสุภกรรมฐานให้จิตสงบแต่ภิกษุรูปนี้มีความรู้สึกขยักขยงอารมณ์ของอสุภกรรมฐานคือไม่มีความสุขที่จะรู้อารมณ์อสุภะจิตของท่านจึงไม่สงบเลยต่อเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทานดอกบัวแดงให้ท่านพิจารณาท่านก็มองดูดอกบัวที่สวยงามนั้นด้วยความพึงใจคือมีความสุขในการดูดอกบัวต่อมาเมื่อดอกบัวเริ่มเหี่ยวเฉาลงท่านก็พิจารณาเห็นถึงความไม่งามและความไม่เที่ยงของดอกบัวนั้นแล้วจิตของท่านก็เป็นสมาธิยังมีท่านพระจุลบันทกะ ผู้ไม่มีความสุขกับคำบริกรรมยาวๆที่พระมหาบรรณกะผู้เป็นพี่ชายแต่งให้ท่านบริกรรมเพราะท่านมีความจำไม่ดีต้องใช้ความพยายามจำอย่างมากจิตของท่านจึงเครียดและไม่สงบเลยต่อเมื่อพระพุทธเจ้าประทานผ้าขาวให้ท่านลูกท่านก็ไม่ลำบากในการบริกรรมแล้วจิตของท่านก็เป็นสมาธิได้ในยุคสมัยของพวกเรานี้หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนในสมัยที่ท่านติดตามพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือท่านไม่สามารถบังคับจิตให้สงบได้จึงยิ่งโกรธตนเองเพราะความเป็นคนเจ้าโทสะหลวงปู่มั่นได้แนะนำให้ท่านทำกรรมฐานที่อ่อนโยนคือการเจริญเมตตาแล้วจิตของท่านก็เป็นสมาธิได้และหลวงพ่อคืนประสันโนแห่งวัดหน้าเรือนจำจังหวัดสุรินทร์ไม่สามารถทำจิตให้สงบได้ด้วยการพิจารณาเผาทำลายร่างกายจนกระทั่งหันมาพิจารณาผมเส้นเดียวตามคำแนะนำของหลวงปู่ดูลอตุโลจิตจึงสงบเป็นสมาธิได้เป็นต้น ข้อธรรมจากบทความไม่มีวิธีทำกรรมฐานอย่างใดที่จัดว่าดีที่สุดมีแต่วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลตามจริตนิสัยและวาสนาบารมีที่เคยฝึกฝนอบรมมาเฉพาะตัวเท่านั้นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ